महाभारत वन पर्व सप्तविंशत्यधिक द्विशततमोध्याय। पराजित होकर शरण में आए हुए इंद्र सहित देवताओं को स्कंद का अभयदान। मार्कण्डेयवाच ग्रहासोपग्रहाश्चैव ऋषयो मातरस्तथा उतासनम मुखाश्चैव दृप्ता पारिथदाम गणा एते चान्ये च बहवो घोरा स्त्री दिववासिनः परिवार्य महासेनम सीता मात्री गणै सह। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन, ग्रह उपग्रह ऋषि मातृकागण और मुख से आग उगलने वाले दर्पयुक्त पार्षदगण ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृकागणों के साथ रहकर महासेन को सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। संदिग्धम विजयम दृष्ट्वा विजये सुरेश्वरः आरुह्य रावत स्कंधम प्रदैवतैः सह। देवेश्वर इंद्र को अपनी विजय के विषय में संदेह ही दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ आगे बढ़े। आदाय भद्रम बलवान सर्वे देवगणैर्वितः विजयघान सुर महासेनम इंद्रस्तुर्णतरम जयौ। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र ले बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। उग्रम तम च महानादम देवानीकम महाप्रभम विचित्र ध्वज सन्नाहम नाना वाहन कार्मुकम प्रवरांबर संवेतम श्रियाजुष्ट बलंकृतम विजयघांसुम तमाजान्तम कुमार शक्रमन्वयात। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी, उसमें जोर जोर से विकट गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभा का विस्तार महान था, उसके ध्वज और सन्नाह कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सभी लोग श्री संपन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने भी उन पर धावा बोल दिया। विनदन पार्थ देवे सोद्रुतम जाते महाबलः संघर्षेन देवसेनाम जिघांसो पावकात्मजम्। युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र अग्निनंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। संपूज्यमान त्रिदथे तथैव परमर्षिभिः समीपमथ संप्राप्त कार्तिकेयस्य वासवः सिंहनादं ततश्चक्रे देवेश सहितः सुरैः गुहोपशब्दं तं श्रुत्वा व्यनदन्तागरो यथा। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुँचे तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। तस्य शब्देन महता समुद्धूतो दधि प्रभम बभ्राम तत्र तत्रैव देवसैन्यम अचेतनम। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वही चक्कर काटने लगी। जिघांसु नोपसंप्राप्तां देवां दृष्ट्वा सपावकैः विससर्ज मुखात् क्रुद्ध प्रविद्धाः पावकार्चिषः। अग्नि कुमार स्कंद, यह देख कर के देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। अदहद देव सैन्यानि वेपमानानि भूतले ते प्रदीप्त शिरो देहाः प्रदीप्ता युद्धवाहनाः। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना प्रारंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी के आयुध जल गए और किसी के वाहन। प्रत्युता सहसा भान्ति व्यस्तास्तारा गणा इव दह्यमाना प्रपन्नास्ते शरणं पावकात्मजम् देवा भद्रधरं त्यक्त्वा ततः शान्तिमुपागता त्यक्तो देवैः ततः स्कन्धे भद्रं शक्रो नपातयत। वे सबके सब सहसा तितर बितर हो आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे। इस तरह जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अग्निनंदन स्कंद की ही शरण में आए, तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। तद्विसृष्टं जघानाशु पार्श्वं स्कन्दस्य दक्षिणं बिभेद च महाराज पार्श्वं तस्य महात्मरः। महाराज इंद्र के छोड़े हुए उस भद्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाई पसली पर गहरी चोट पहुँचाई और उन महामना स्कंद के पार्श्व भाग को छत बिछत कर दिया। वज्र प्रहारात् स्कंदस्य संजात पुरुषो परः युवा कांचन सन्नाह शक्ति दिग्दिव्य कुंडलः। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ जिसकी युवावस्था थी। उसने सुवर्ण में कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। यद्वज्र विसनाज्जातो विशाखस्तेन सोऽभवत् संजातम् अपरं दृष्ट्वा कालानलसमुद्यतिम् भयादिन्द्रस्तु तम स्कंदम प्रांजलि शरणम गतः। भद्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से झर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। तस्याभयं ददौ स्कंद स सैन्यस्य सत्तमः तव प्रहिष्ट त्रिदशा वादित्राण्यभ्यवादयन्। सब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभयदान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि आंगिरथे इंद्रस्कंद समागमे सप्तविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में इंद्र स्कंद समागम विषयक 227वां अध्याय पूरा हुआ।